Is rebus ita constitutis, ei qui sortiti erant, in interiorem partem insulae profecti sunt. Tantus tamen timor animos eorum occupaurat, ut nihil dubitarent quin morti obviam irent. Vix quidem poterant ei qui in navi relicti erant lacrimas tenere. Credebant enim, se socios suos numquam post hoc tempus visuros. Illi autem, alquantum itineris progressi, ad villam quandam pervenerunt, summa magnificentia edificata, cuius ad ostium cum adiscent, cantum dulcissimum audiverunt. Tanta autem fuit eius vocis dulcedo, ut nullo moro reteneri possent quin januam pulsarent. Hoc facto, ipsa circe foras exit, et summa cum benignitate omnes in hospitium invitavit. Eurylochos, insidias sibi comparari suspicatus, foris expectare constituit. Sed reliqui rei novitate adducti intraverunt. Caenam magnificam omnibus rebus instructam invenerunt, et iussu domini leventissime accubuerunt. At circe, vinum quod servi apposuerunt, medicamento quodam miscuerat, quod cum Graeci bibissent, gravi somno subito oppressi sunt.